Diğer Cam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diğer Cam'dan herkese merhaba. Ben Rauf Kösemen. Ortam Damla Özlüer'le birlikteyiz. Bugün bir konuğumuz da var. Özgür Arun bizimle birlikte. Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği kurucularından sosyal bilimci. Bugün pandemide yaşlı hakları üzerine konuşacağız. Bu şey çok su kaldırır bu konu. Daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Daha önce konuşmuştuk. Bu kez bir konukla, Özgür Arun'la konuşuyoruz. Hoş geldiniz Özgür Arun. Merhabalar, Rauf. Hoş bulduk. Tekrar hoş geldin Özgür. Hemen dinleyicilerimiz için kısa bir hatırlatma yapayım ben. Birkaç hafta önce Diğer Cam'da Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği'nin iki raporunu konuşmuştuk Rauf'la birlikte. Biri izleme raporuydu. Yaşlılara yönelik şiddet ve ihlallerin izlenmesi raporunun ilkiydi. İkincisi yayınlandı çok yeni. Diğeri de COVID-19 sürecinde yaşlıların enformasyon arayışı ve enformasyon değerlendirmesiydi. İkisini bir arada konuşmuştuk. Haklar ve ayrımcılık bağında Diğer Cam'da. Bugün sevgili Özgür bizlerle beraber hem iki rapor üzerine daha detaylı bilgi verecek hem de haklar ve ayrımcılık meselesine daha detaylı bakmamızı sağlayacak. Özgür tekrar hoş geldin. Nereden başlayalım? İstersen bir enformasyon, COVID-19 sürecinde yaşlıların enformasyon arayışı ve enformasyon değerlendirmesi raporuna tekrar kısaca bir bakalım. Çünkü orada da çok ciddi bir sorun olduğunu gösteriyordu raporunuz. Hı hı. Bu rapor sürecinden ve toplam sonuçlarından kısacık bahsetmek ister misin? Tabii Damla, çok teşekkürler. Geçen programda akışı, sizin tartışmalarınız gerçekten çok doyurucuydu. Oradaki zaten istatistiklere dinleyicileriniz aşinadır. Ben kısaca bu özellikle nitelikli bilgiye erişmeyle ilgili yaptığımız çalışmadan bahsedeyim. Bunun arka planından bahsedeyim. Geçen sene, yani 2020 yılının Mart ayında bildiğiniz, hatırladığınız gibi 21 Mart'ta yaşlılar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve kalıcı bir şekilde, yani ucu açık bir şekilde, denetimsiz bir şekilde ilan edilen bir yasaktı bu. Hemen arkasından TÜBİTAK bir çağrıda, özel bir çağrıya çıktı aslında. COVID-19'un etkileriyle ilgili bir bilimsel çağrıydı bu. Biz de Hacettepe Üniversitesi'nden Mutlu Binark, Atatürk Üniversitesi'nden Duygu Özsoy ile birlikte 3 araştırmacı olarak, ben de Akdeniz Üniversitesi'nden olmak üzere, bu çağrıya yanıt verecek şekilde şeyi merak ettik. Yani yaşlı insanların bu dönemde, özellikle kapatılma döneminde nitelikli bilgiye nasıl erişebildiklerini veya orada erişimle ilgili ne tür sorunlar olduğunu ve bu nitelikli bilgiye eriştikten sonra da ne yaptıklarını bu bilgiyle anlamaya çalıştık. Böyle bir araştırma gerçekleştirdik. İki de genç araştırmacımız vardı bizimle birlikte. Aynı zamanda TÜBİTAK bursiyeriydi onlar. Beren Kandemir ve Gül Şahin Kaya. Biz 5 araştırmacı olarak sizin de geçen programda bahsettiğiniz, konu edindiğiniz yaşlıların enformasyon arayışı ve enformasyon değerlendirmesi konusunda bir çalışma, Türkiye genelinde bir çalışma gerçekleştirdik, araştırma gerçekleştirdik. Şimdi tek tek rakamları vermektense hani şunu söylemek lazım, o programa ek olarak mutlaka üzerinde durmamız gereken önemli bir mesele var. Çoğunlukla yaşlılar söz konusu olduğunda özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanamayan bir kesim olduğunu görüyoruz. Yani bir hayli büyük bir kesim olduğunu görüyoruz. Fakat Türkiye'deki araştırmalar, Türkiye'de yaşlanmayla ya da yaşlılarla ilgili yapılan araştırmalarda yaşlı insanlar bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanamıyorlarsa eğer, bunun nedeninin biyolojik vasıfları, biyolojik özellikleri olduğu düşünülüyor. Yani ne demek istiyorum? Yaşlarından dolayı, yaşlı oldukları için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanamadıklarını, örneğin internet bağlantıları olmadığını ya da mail adresleri olmadığını, mail kullanamadıklarını ya da sosyal medyaya erişemediklerini ve sosyal medya kullanmadıklarını düşünülüyor. Benzer bir şeyi kadınlar için yapan araştırmalar var. Yani biyolojik vasıflarından, cinsiyetlerinden dolayı benzer şekilde kadınların da bilgi ve iletişim teknolojilerini erkeklere nazaran, işte yaşlıların da gençlere nazaran kullanamadıklarını söylüyorlar. Böyle bir indirgemeci bir yaklaşım var. Oysa bizim belki de bu çalışma kapsamında ortaya koyabildiğimiz, bulguya dayalı olarak ortaya koyabildiğimiz en önemli gördüğüm benim şey, netice, yaşlı insanlar yaşlarından, biyolojik özelliklerinden dolayı değil, sosyolojik bazı vasıflarından dolayı, toplumsal konumlarından dolayı birincisi bilgi ve iletişim teknolojilerine erişemiyorlar, sahip olamıyorlar. Daha sonra da yatkınlık geliştiremiyorlar. Peki nedir o? Asıl unsur, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanmayı ve yatkınlık geliştirmeyi belirleyen en önemli unsur toplumsal cinsiyet ve sınıf. Özellikle Türkiye'de yaşlı insanların toplumsal konumlarına baktığımızda önemli bir kesiminin yoksulluk sınırı altında yaşadığını biliyoruz. Yani kestim ama sizin araştırmada verilen rakamlar gerçekten bu konuda çok ilginç. Yani üst sınıflar ve kültürel soylular diye geçen kesim dışında orta sınıflar, halk sınıfları ve imtiyazsız sınıflar diye üç kesim daha var. Evet. Bunlar toplamda %75-80 arasında bir bölümü oluşturuyorlar. Çok yani doğru. Sınıfsal olarak yaşlılığın önemli bir kısmı yani 10 yaşlıdan 8'i sınıfsal olarak dezavantajlı durumda. Kesinlikle Rauf, çok önemli bir konuya temas ettiniz. Yani şunu özellikle vurgulamak isterim. Bir toplumsal pozisyon, bir sınıf tanımlaması yapıyoruz. Bizim daha önce Antalya yaşlılık araştırmamızdan gelen bir sınıf tanımlaması bu. İmtiyazsız sınıfları öncelikle tanımlıyoruz. Kim bunlar? Yani hem gelir açısından hem eğitim açısından bir kazanımı olmayan, bir birikimi olmayan bir kesimden söz ediyoruz. Dolayısıyla hem alt sınıflar var, yoksul insanlar, ama yoksulluğu açtığımızda sınıf altı kesimler var. Okuryazar olmayan, diplomasız insanlar ve en fazla 1300 liraya kadar geliri olan insanlardan söz ediyoruz. Hani somutlaştırırsak gözümüzün önünde canlansın diye söylüyorum. Şimdi böyle bir pozisyonu düşündüğümüzde bir kere bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olamayan çok önemli bir kesim var. Keza halk sınıfları içerisinde de öyle. O nedenle yatkınlık geliştiremiyorlar zaten. Yani yoksa yaşlarından, biyolojik özelliklerinden kaynaklanmıyor ki bu. İnsanlar yoksul oldukları için teknolojiye, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişemiyorlar. Erişemedikleri için de orada bir yatkınlık geliştiremiyorlar. Bu çok önemli. Bu bakımdan, başka bir şeye de sebep oluyor gördüğümüz kadarıyla. Biraz ikisini bağlayacağım ama biz bir önceki programda da hep şiddet ve hak ihlalleri meselesini bununla birlikte konuştuk. Bilgi teknolojilerine, bilgiye erişemedikleri zaman hali hazırda sınıfsal olarak da kırılgan bir durum içerisindeyken hak ihlallerine daha açık hale geliyorlar. Yani bu birbirini besleyen negatif bir anafor yaratıyor özellikle bu grup için. Kesinlikle. Belki birazcık şeyden, izlemeden de söz edeyim, yani hazır oraya geçmişken Senex'in izlemesinden belki devam edebiliriz burada. Orada ne tür hak kayıpları yaşandığını görebiliriz. Nitekim hani bilgiye erişme söz konusu olduğunda sınıfsal pozisyon çok belirleyici dedik. Ya benzer bir şekilde hak ihlallerine, yaşlıların hak ihlallerine baktığımızda, yaşlılara yönelik aslında şiddet, ihmal, istismar vakalarına baktığımızda özellikle yoksul yaşlıların önemli bir kesimi oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi biz Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği olarak 2020 yılında aslında birkaç deneme yapmak istedik. Birkaç araştırma içerisinde medya izlemesi yapmak istedik. Çok çarpıcı bulgulara ulaşmıştık ve 2021 yılının Ocak ayından itibaren de yaşlılara yönelik hak ihlallerini izlemeye başladık. Yani medyayı izlemeye başladık. Ocak ve Şubat raporlarımız yayınlandı. Şimdi Ocak ve Şubat raporlarına baktığımızda, yani Damla, çok ben hani yıllardır yaşlanma çalışan bir insan olarak büyük hayal kırıklığı yaşıyorum ve yani korkunç bir şeyle karşı karşıyayız. Ocak ayında 133 tane vakadan söz ediyoruz. Şubat ayında yaşlılara karşı şiddet vakası. Onun altını çizelim. Evet, yaşlılara yönelik işlenmiş şiddetler, ihmal, istismar veya ayrımcılık vakaları. Dolayısıyla bunlar da kayda geçenler tabii ki. Bunlar evet, yani bu çalışma bir medya izlemesi olduğu için medyaya yansımış olanları dikkatinizi çekmek isterim. Hani basına yansımış olanları izliyoruz. Medya izlemesi hani kendi içinde önemli bir araç aslında. hak savunucuları için önemli bir araç, bizler için, sivil toplum için önemli bir araç, ilgililer için, yani bu konuda çalışan ilgililer için de önemli bir araç. Çünkü eğer biz bu konuda da bilgiye sahip olursak, o zaman hem merkezi hükümeti hem yerel yönetimleri, değil mi, teşvik edebiliriz. Yani bir dönüşüm gerçekleştirmek üzere teşvik edebiliriz, zorlayabiliriz orada. Bu bakımdan çok önemli. Şimdi rakamlara bakın. 133 vaka yaşlılara yönelik işlenmiş Ocak ayında. 139 Şubat'ta vaka, da 139. Şubat. Evet. Rauf, şeyi ekleyeyim hemen izninizle. Mesela şimdi Mart'ın 15'ini geçirdik. Biz 16'sı bugün. Bugüne kadar Mart ayında, hani o bilgiyi önceden sizin programınızda aktarmış olayım ilgililere, 82 vakamız var. Yani ayın yarısındayız. Şu anda bizim aynı, 82 tespit ettiğimiz... Aynı eğilimle devam ediyor yani aslında. Ya muhtemelen hani biz şimdi Nisan ayında yayınlayacağız tabii Mart raporumuzu, izleme raporumuzu. Muhtemelen biraz artış gösterecek endişemiz var şu anda. Çünkü mevsimsel bazı etkiler de söz konusu. Örneğin kışın yangınlarda yaşamını yitiren yaşlılar çok fazlaydı. Özellikle yaşlı kadınlar, yani engelli yaşlı kadınlar, konutundan çıkamayan veya orada bağımlı olan, yatağa bağımlı olan yaşlı kadınlar müthiş bir şekilde yangınlardan etkilenen bir kesim olarak karşımıza çıkıyor. Bu dinleyici evet, için tamam. Küçük bir şey yapmak isterim izleme raporunun sonuçlarına dair. Şimdi özellikle medya üzerinden bir izleme raporu hazırlanıyor. O yüzden gördüğümüz vakaların iyi bir tanımlaması da var burada. Hak ihlallerini sadece şiddet üzerinden görmüyor Senex. Aynı zamanda ihmal nedeniyle kazalarda hayatını kaybedenleri de içine alıyor. Burada sana bir soru daha sormak istiyorum ama hani bir önceki araştırmayla ikisini hep bir arada okuduğumuz için bu hak meselesinde kadın hareketinin özellikle şiddet kavramına getirdiği çok önemli bir katkı vardı. O da şu, şiddet dediğimiz zaman her zaman fiziksel şiddet üzerinden okuyoruz bazı şeyleri ama ihmalin yanı sıra aynı zamanda finansal şiddet, çok ciddi bir şiddet, evet, kişinin geçimini etkileyen, geçimiyle beraber tabii ki aynı zamanda kendi başına birey olarak karar verme yetisini etkileyen bir şiddet türü. Dijital araçlara sahip olamama hali aynı zamanda onları finansal şiddete de açık bırakıyor. Bu alanı da zaten medyada çok fazla göremiyoruz. Yani medya izlemeyle göremiyoruz ama bir de işin bu boyutu da var diye küçük bir not söylesem mi diye düşündüm. Çok doğru. Çok haklısınız. Yani çok doğru. Bu tespit çok yerinde oldu. Çünkü özellikle yaşlı insanların nereden bilgi aldıklarına baktığımızda hani geleneksel medyayı kullandıklarını görüyoruz. Büyük bir kesiminin, yani bu yoksul yaşlıların ve yakın çevresini kullanıyorlar. Yani kişisel bağlantı kurdukları, güvendikleri insanları kullanıyorlar. Şimdi o güven duydukları çember içerisine birisi girerse ondan gelen bütün bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak kabul ediyorlar. Şimdi ne kadar istismara açık bir durumla karşı karşıyayız, değil mi? Yani bu güven üzerine kurulmuş ilişkilerde aslında önemli bir şey var. Bir istismar alanı var. O nedenle bu şiddet meselesini izlerken veya ihmalleri, ihlalleri izlerken bu boyutu da, bu finansal ihmali de düşünmek gerekecek. Biz mesela bunun yanında şeyi de ekliyoruz Damla. Bakım ihmalini de ekliyoruz. Yani bakım ihmali bizim bu dönemde karşılaştığımız önemli sorun alanlarından birisini oluşturuyor. Yaşlı insanlara, yani aile her zaman böyle steril bir ortam değil, her zaman ne diyelim eksiksiz bir şekilde insanların mutlu olduğu, huzurlu olduğu, bakım aldıkları bir alanda değil. Hani bir takım sorunlar da yaşanıyor orada. Bu sorunları hani şu kapsamda düşünmek lazım. Sosyal bir devlette bir yurttaşın iyiliği ve refahı bir başkasının iyiliğine bırakılabilir mi? Yani bu çok kritik bir soru, mutlaka yanıtlanması gereken bir soru. Hani yanısını biliyoruz biz. Hiçbir insanın iyiliği ve refahı bir başkasının iyi niyetine bırakılamaz. Ya da yani aile bu kadar güçlü olmayabilir. Gelir açısından bu kadar güçlü olmayabilir. Ailenin omzuna bu denli büyük bir yüklemek hem işte bakıma ihtiyaç duyan bütün insanlara, sadece yaşlılar için değil, bütün insanlara sürekli ve ihtiyaç duyduğu her anda aile bakacakmış gibi davranmak çok büyük bir haksızlık. Bir de şunu söylemek lazım. Ya Türkiye'de bakım veren aile değil. Ya bu çok klişe. Türkiye'de bakım veren ailenin içerisinde bakım veren aktör kadın. Hatta biz araştırmalarımızda, bu izlemede de görüyoruz bunu. Hangi kadın sorusunu sorduğumuzda da orada yoksul kadının öne çıktığını görüyoruz. Türkiye'de ana bakıcı, yani hem yaşlıya hem engelliye ya da ihtiyaç duyan kim varsa aile içerisinde bakım veren ana bakıcı kadın ve %72'si kadınlardan oluşuyor ana aktör olarak, ana bakım veren aktör olarak. Şimdi orada yoksul kadının varlığı da bize başka bir şey söylüyor. Yani bu mesele, bu bakım meselesi bu boyutuyla da, yoksulluk boyutuyla da mutlaka düşünülmesi lazım. Hem toplumsal cinsiyet hem sınıf meselesi bakım söz konusu olduğunda da karşımıza çıkan önemli unsurlar, belirleyici unsurlar aslında. Nitekim bizim izleme çalışmamızda hani bakım ihmalini görüyoruz. Şubat ayında 6 tane vaka tespit ettik bakım ihmalinden kaynaklı olarak. Bunun yanında fiziksel şiddet, tabii darp, yaralama gibi şeyler var, vakalar var. Ama Ocak'la Şubat'ta farklılaşan durumlardan birisi intihar vakalarıydı. Aynı zamanda bu da çok çarpıcıydı. Dolandırıcılık hakeza, hani her iki ayda çok yüksek sayıda. Yani genel olarak değerlendirdiğimizde ihlale uğrayanların neredeyse tamamı yoksul yaşlılar. Bakın bu çok çarpıcı bulgulardan birisiydi bizim için. Çünkü çoğunlukla varlıklı, eğitim açısından ve gelir açısından varlıklı bir insansa medyada zaten yaşıyla, yaşlı kimliğiyle tarif edilmiyor. Edilmediği için de şeyler içerisine, hani istatistikler içerisine girmiyor ya da değerlendirmeler içerisine girmiyor. Çoğunlukla da başarılı olan erkekler yaşlı kimlikleriyle tanımlanmıyorlar medyada. Bir de Yani yaşlı yaşlı gibi kimliğiyle. görünmeme başarısını gösteren kadınları görüyoruz, değil mi? Bir de öyle bir durum Tabii. var. Tabii çok doğru bu tespit. Yani her zaman güzel olması beklenen, her zaman çekici olması beklenen, değil mi? Hani böyle bir iktidarın da, erkek iktidarın, eril şeyin, tahakkümün de bir bakışı söz konusu kadına. Böyle bir güzellik, işte gençlik, sürekli dediğim pompalanan aslında şeylerden ikisi. Özgür, Bu içinde bulunması durumlardan ikisi. Hak ihlali ve istismar ve ihlal meselesini konuşurken doğal olarak ayrımcılık meselesini de konuşuyoruz. Hatta programın açılışında söylediğin çok kritik bir şey vardı. Yaşlıların ontolojik olarak dijitalleşemeyeceğine dair olan inanç, kadınların hani STEM alanında başarılı olamayacağına dair olan inançla aynı ayrımcılık damarından besleniyor dedin. Aslında bunlar biraz dizi dizi ayrımcılıklar, hepsi birbirine eklemleniyor. Yaşlılık hakları meselesi üzerine çalışırken de zaten hem sınıfsal ayrımcılığı görüyorsunuz, hem toplumsal cinsiyet ayrımcılığını görüyorsunuz. Üstüne bir de yaşlılıkla ilgili özellikle modern dünyanın getirmiş olduğu ağır kaçınma duygusu. Yaşlılık o kadar korkunç bir şey ki hepimiz bundan kaçınmalıyız damarıyla. Katman katman bir ayrımcılık ve tabii bu durumda büyük bir kesim içinde çok ciddi bir kırılganlık durumu ortaya çıkıyor. Biraz bu ayrımcılığın, yaşlıların uğradığı ayrımcılığın üzerine konuşalım mı? Nerelerde kırılma noktaları yaşıyoruz ve nasıl ayrımcılık yapıyoruz diyeceğim. Çünkü bir yandan da sen konuşurken Evet, ben hani kendimi de düşündüm. Hani bir kısmını yapmıyor olsam bile bir kısmı hakikaten hepimizin damarlarına sızıyor ve o sızmayı engelleyebilmek için de aslında tespit edip yüksek sesle bunu yapıyoruz demek lazım. Bunu biraz Özgür'ün konuşalım. programdan önce sohbet sırasında Özgür'ün sorduğu soru daha anlamlı hale geldi. Peki kim bu ayrımcılar? Ya benzer. Evet. Şimdi kim bu ayrımcılar sorusuna yanıt vermeden hemen önce Damla'nın altını çizdiği bir şey Rauf dikkatimi çekti. Orada bir iki rakam vermek isterim izninizle. Çoklu Lütfen. ayrımcılık, yani yaşlıların yaşadığı çoklu ayrımcılık gerçekten çok kritik. Antalya yaşlılık araştırmasını gerçekleştiriyoruz. 2013 yılından beri her 3 senede bir tekrar ettiğimiz bir araştırma. Dolayısıyla boylamsal bir araştırma var elimizde. Hani boylamsal araştırmanın en önemli tarafı trendleri, eğilimleri bize gösteriyor. Ve çoklu ayrımcılıkları analiz edebiliyoruz. Yani bakın cinsiyetçilik, yaşlıların uğradığı cinsiyetçilik %4. Etnik ayrımcılık %5. Bu güncel 2020 rakamlarını veriyorum size. İnanç ayrımcılığı %8. Yaş ayrımcılığı %11. Bu rakamlar hani 2020 yılında bizim yaşlıların yaşadığı çoklu ayrımcılığın ortaya koydu. Yani ne düzeyde olduğunu ortaya koydu. Fakat sınıfı buraya koyduğumuzda bakın sınıfsal olarak baktığımızda cinsiyetçilik %10'a çıkıyor. Etnik ayrımcılık %8'e çıkıyor. Yani neredeyse iki katına çıkıyor. Yaş ayrımcılığı %18'e çıkıyor. Peki kim en fazla yaş ayrımına uğrayanlar kimler dediğimizde, yani yaşlılar içerisinde de en fazla yaş ayrımcılığa uğrayanlar yoksul yaşlılar. Ne zaman ki yaşlı insanlar servet üretemez konuma geldiklerinde daha fazla toplum dışına itiliyorlar. Daha fazla dışlanıyorlar veya daha fazla haksızlığa uğruyorlar. Onun için bu şeyi, bu meseleyi konuşurken sizin de vurguladığınız gibi hem toplumsal cinsiyeti hem sınıf meselesini bir arada düşünmemiz gerekecek gibi. Önümüzdeki dönemde hani bir tedbir alınacaksa hem yerel yönetimler hem sivil toplum, akademi, işte merkezi hükümetler bu konuda bir şey yapacaklarsa mutlaka toplumsal cinsiyet gözlüğünü orada hani takmak gerekecek. Mutlaka sınıf meselesine bakmak gerekecek. Peki kim bu ayrımcılar? Şimdi, kim yapıyor bu ayrımcılar? Evet, şimdi kim bu? Ya ben işte yaklaşık 17-18 yıl oldu yaşlanma çalışıyorum. Böyle bir bu sahadan hep bakarak yaşlanma çalışıyorum. Masa başında değil de daha çok hani sahada yer alan bir insanım, araştırmacıyım. Böyle 3 tane tipolojiyi birbirinden ayırt edebiliyorum artık. Sizlerle de paylaşmak isterim onu. Biraz da aklımızda kalsın diye böyle sınıflamak istiyorum onları. Birincisi anaç ayrımcılar var. Şimdi anaç ayrımcılar çok tipik bir özellikleri var. Aşırı ilgililer yaşlılara karşı. Hatta onları şeyden hemen tanırsınız. Bir takım davranış kalıpları var yaşlılarla iletişim kurarken. Aşırı samimiler. Abartılı biçimde iletişim kuruyorlar. Çoğunlukla canım, bebek konuşması. Evet, bebek konuşması. Daha çok doğru. Bebek konuşması yapıyorlar işte. Yani hemen böyle dediğim gözünüzün önüne de gelir. Ayırt edersiniz de gördüğünüzde. Şimdi anaç ayrımcılar ama iyi bir özelliği var. Şimdi çok çabuk dönüştürülebilirler. Gruplardan birisi, kesimlerden birisi. Hemencecik ve diğerlerine nazaran daha hızlı bir şekilde yaş ayrımcılığı konusunda farkındalık sahibi olup davranışlarını düzeltme eğilimi içerisine girebilirler. O nedenle ben hani onları tehlikeli bir grup olarak görmüyorum ama mutlaka üzerinde çalışılması gereken gruplardan birisi. İkinci grupta yardımsever ayrımcılar var. Onlara hani böyle demek daha uygun gibi geliyor bana. Şimdi yardımsever ayrımcıların en temel yaklaşımı kendilerini yaşlı insanlarla aşırı şekilde bağdaştırıyorlar ve yaşlı insanların bir işi yapamayacağını düşünüp bütün işleri onun adına üstleniyorlar. Hatta ona sormadan bütün işlerini üstleniyorlar. Burada çok tipik bir ön yargı var. Yaşlı insanların düşkün olduğunu, her zaman hasta olduklarını düşünüyorlar. Bu ön yargıyla hareket ediyorlar. Tabii böyle bir davranış kalıbı karşıdaki kişinin, yaşlı insanın statüsünü bir anda yok sayıyor. Bir anda o kişiyi kurbanlaştırıyor. Artık yaşlı insanlardan söz etmiyoruz da kurbanlardan söz ediyoruz. Öyle görünüyor. Bu grupta yine hani şey olarak çok çabuk dönüştürebileceğimiz gruplardan birisi ama son grup çok tehlikeli. Kibirli ayrımcılar en tehlikeli grubu oluşturuyorlar. Hem yaşlı insana hem onun fikirlerine karşı dışlayıcılar. Yaşlı insanla birlikte olmaktan kaçılıyorlar. Korku duyuyorlar. Yaşlanmaya ilişkin büyük korku duyuyorlar. İletişim halindeyken konuşmayı yönlendiriyorlar. İletişimi kontrol etmeye çalışıyorlar. Yaşlı insanı ve fikirlerini ayıplıyorlar, dışlıyorlar. Ve her yönüyle hani hem fiziksel hem psikolojik şiddete çok eğilimliler. Bu bakımdan da çok zor bir grup, çok riskli bir grup. Ayrımcılar. Evet, bu yani üç grubun çok net toplumsal yaşam içinde de görünür olduğunu söyleyebilirim. Bir örnekle kapatayım mı? Buyurun. Tamam, onu söyleyecektim çünkü son bir dakikanın içine girdik. Bir örnekle kapatayım. Yani geçen bir öğrencim geldi ve iki gözü iki çeşme çok yaralanmış. Nedenini sordum. Çocuklarım üniversitede eğitim almamı istemiyorlar dedi. Yeniden üniversiteye dönen yaşlı bir insan öğrencim. Öğrencim deyince hemen herkesin aklına genç birisi geliyor. Ama yaşlı bir insan tekrar okumak istemiş ve ailesi, özellikle çocukları bu yaştan sonra okuyup da ne yapacaksın demişler. Ne kadar yaralayıcı bir şey değil mi? İşte kibirli ayrımcıların en tipik özelliği aslında bu. Galiba bir de geçişkenlikte var herhalde bunların arasında. Yani bu pozisyonda örneğin yeniden öğrencilik pozisyonunda kibirli ayrımcılık tuzağına düşenler bir başka alanda yardımsever ayrımcılık yapıyor olabilirler. Olabilir tabii. Çok doğru. Evet. Görünen o ki bir program yetmeyecek. Ben söylemiştim. Evet. Tekrar çok sık edeceğiz. Aynı zamanda örneğin iklim meselesinin yaşlılar üzerine etkileriyle ilgili de sizin çalışmalarınız var. Senex'le evet. Ve seninle daha diğer kamda buluşacağız gibi görünüyor. Ama bu hafta için çok teşekkür ederiz. Rauf, kapanışı sana teslim edeyim mi? Evet. Diğer kamın sonuna geldik. Açık Radyo 95'teydik.